Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցների, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հողին պետք է նվիրվել անվերապահորեն վերնագրով հաղորդումը Մարտունու շրջանի ճանաչված ֆերմեր Սոս Աղանյանյանի մասին։ Արցախ աշխարհի կախարդիչ բնությունը Աստծո պարգևն է, Աստծո պարգև է նաև մեր բարեբեր հողը, հող, որը բազում-բազում բացահայտված ու չբացահայտված գաղտնիքներ ունի, հող, որը արյամբ սրբագրվեց։ Թեև հաղորդման հերոս ծնվել ու մեծացել է գյուղում հողագործի ընտանիքում, սակայն պատանեկության տարիներին նրանք արդեն չէին հետաքրքրում գյուղատնտեսական աշխատանքները, այգեգործությունը, հողագործությունը եւ այլն։ Ուրիշ նախասիրություններ ուներ։ Սիրում էր զբաղվել մեքենաներով, հավաքել, քանդել, մի զբաղմունք, որը յուրահատուկ է արական սերի ներկայացուցիչներին։ Ինչպես ծնվեց սերը գյուղատնտեսական աշխատանքների հանդեպ։ Միայն տարիներ հետո արդեն անվանի գյուղատնտես Սոս Աղանյանը պիտի անկեղծանա։ Սնանը գյատաշեն է, 1985 թվականի սեպտեմբերի 15-ին։ Դպրոցը ծավալտելուց հետո կամ սեփանակել։ Ծառայությունից հետո մասնագիտությամբ սովորել մեխանիկ։ 2009-ին ես մի հեկտար հողել չի, կմստամանց արանդակտիվեր եմ ուկալ, մշակալ առաջիտային ինքեկտարցով եմ ուսանալ, նորմալ դերկատար։ 2009 թվականին սովորել ցանալան, հիմա դրաման մի հատ բելարուս տրակտոր եմ ուկալ, Տայն ծեղ էր կոզը պաստիվերցին հատել դոշվար գոմբարին։ Կմսկամարդի շատացնելավ հեսուվա որայն ձոնին 1000 հետարով։ 55 հետար նարանայի գնդերը կվազգի նշին։ Սոյն ինձ հանուկ ու կորուզ ու ծանան, սմսկոյն ծանան, հեղկու տայի բավանում Նրանայի գինտրել, գնային հարցնը միս մտացն էր, բերկա ավելի մի քիչ բարձր էնի, գնային մի քիչ ծացր էնի, միս մտացանում էր կիչ ծանին, բայց որակավոր ոս բերկնի վերկայիս, բերկը ստեղը որակնի, պայզալու Հայաստանում մատի խնդիր կա մի քիչ գնային էժանա, բայց դե շուկայականով ոչ շուկան հետ է գինը, ոչ մենք այդ մտածում չէ դու այդ հեկտարին հենց 1000 աշխատին, 1000 աշխատել է եկա մտալի։ Շուտ է մայն ու դրամալեցած 2009 թվականի փակալում, որեցած մնա։ 15 թվականի եմ կանած կոմբայն դոշկա, 15 թվականին մի հատ դոշ տրակտոր։ 2 տարի իրավա 6-7 հեկտար ծորնեմ ցանալ համարյա կոմբայն չի գցել։ Շուտ այն կոմբայնը ծած չի դրել։ Մենք ամդինում ենք նադարանից մենք անգարգ ենք երսել դեղ 17 տարի 4 թվականին։ Հուսաստանից պիտի ներմուծ են ուղ տեխնիկայի սիմագրի բատներ եղալ եղալ մասկերը, որ հարմանը հետարկանցանի չորին եսին։ ԼՂ կառավարության որոշումները եւ այն, որ հատուկ ուշադրության արժանացան գյուղն ու գյուղացին, տարաբնույթ վարկերը, բիզնես ծրագրերը, պետության աջակցությունը միանգամից հավատն են շնչեցին ինձ, համոզվեցի, որ իմ կողքին, իմ հարազատ պետությունն է, որը հուսալի գործընկեր է, խոստովանում է նա։ Սոս Աղաջանյանը ապավին է ցողին, վստահ, առանց վարանելու, տիրոջ իրավունքով։ Ծնվել եմ մեծացել եմ Արտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղում, բազմազավակ ընտանիքում, եւ երբ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամից վարկ վերցրեց հողագործությամբ զբաղվելու համար, նախքան առաջին լուրջ աշխատանքը ձեռնարկելը, միանգամ միայնակ շրջեց գյուղի եւ գյուղի մերձակա տարածքներում, կարծես լուրջ զրուցեց հողի հետ, խորհրդավոր պահեր։ Հողը միանգամից հարազատացավ ապագա ֆերմերին։ Եվ առաջին լուրջ քնությունը մշակեց 5 հեկտար հողատարածք, առատեր ծորենի մերքը, ինչն էլ ստիպեց նրան ավելացնել տարածքները։ Ձեռք բերեց ժամանակակից գյուղտեխնիկա, ծրագրերը ընդլայնվեցին։ Սակայն բնության արհավիրքներ անկանխատեսելի էին, թեպետ տարին առատ էր, բայց բերքահավաք տևեց մի քանի րոպե, կարկտահարվեցին մշակաբույսերի ցանկատարածքները։ Սա չէր կարող ճակատագրական լինել բնավորության համբերատար ու համառ խառնվածք ունեցող Արցախցու համար։ Ես տարի կցանեմ 10-15 հեկտար ցուցում, Սո խնդրանալի է, 15-21-ը, ունացածը հողերը մշակում է, հետ ինել, բողոքը լգայություն է, շատ մարդիկ կան, որ չեն իմանում, գրագանային է, ոնց ահա ինքս էսօր դուրս են գալիս, դուրս գնում, գալիս են իմանում, գնային ինչ ա, տարբերություններ ինչ ա։ 75 տարի է ես Ռուսաստանից եմ բերել, ծովենիս եմ ոցան են տարի գնում, իմանում, սելեկցիոն կայան կա, պետական պայմանավորված, ամեն տարի էս բերնում նորմալ դեր կայանում։ Այժմ պատմենք ճանաչված հողագործի ծրագրերի մասին։ Ունի մոտ 1000 հեկտար հողատարածք, որտեղ մշակում է տարբեր մշակաբույսեր՝ սող, ցորեն, գարի, հնդկացորեն, ոլոր։ Սրանց էլ ավելացնենք նռան կախարդիչ այգին։ Իսկ իմ այն հարցին, թե որտեղ է իրացնում բերքը, երիտասարդ ճանաչված հողագործը պատասխանեց, որ իրացման խնդիր չունի, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության շուկաները քաջազանոթ են իր այգու հյութալի նռանը, որակյալ հնդկաձավարին ու այդպես շարունակ։ Փորձեցի շատ բան իմանալ Սո Սաղաջանյանից, սակայն համեստ խառնվածքը կարծես խանգարեց ավելին բացահայտելու համար։ Իսկ ո՞րն է նրա հաջողության գաղտնիքը։ Հավատացեք, հողը ոչ մի գաղտնիք չունի, միակ գաղտնիքը թերևս նրան անվերապահորեն նվիրվելն է, ասաց Սոս Աղաջանյանը։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք հողին պետք է նվիրվել անվերապահորեն վերնագրով հաղորդումը Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղի ճանաչված ֆերմեր Սոս Աղաջանյանի մասին։ Եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի «Հացապատում» գրքից «Հացկատակ» վերնագրով զրույցը։ Արքայի ախորժակը փակվել էր արքունիքի, պռնկե պռունկ, լիքը մառաններից ու գինետներից, սպասավորներն ու մատրվակները բերում էին աշխարի ամենահամեղ ուտելիքները ու ամենահաճելի ուտելիքները, ախորժակ գրգռող, թարխուն, կծուպղպեղ ու ամեն տեսակ թթու, նվում էր փանդիրը, մեղմածոր երգում էին նաժիշները, իր նուրբ ձերքերով արքայի կողերն էին խտուտ տալիս գեղեցկուհիների գեղեցկուհի բամբիշը, ոչինչ չէր օգնում, արքան ամեն բան դժկամության բերբերան առնում։ Հետո խորհրդականներից մեկն արքային ասում է. «Քո ախորժակը կարող է բացել միայն ծիծաղ հարուցող խոսքը»։ Գտան մեկին, որի անունը Վարձ էր։ «Արքայությունն ու վայելքը սկսվում են ծամելուց», ասաց Վարձը։ «Արքայի ախորժակը կբացվի, եթե բամբիշը մի մաս պոկի նրա բեխից»։ Արքան ժպտաց և գլխով արեց բամբիշին։ Վերջինս մոտեցավ ու տիրակալի բեխից մի մաս պոկեց։ Արքան բռնեց մազն ու դիմեց խնջույքավորներին։ «Տեսնում եք, այս փոքրիկ մազը ինչ ուժ է ունեցել, այսքան ժամանակ փակել էր իմ ախորժակը և ձեզնից ոչ մեկը գլխի չի ընկել, բոլորդ էլ դմբոններ եք և պրտկաց լիաթոք ու սկսեց ուտել, կարծես թե նրա ախորժակը բացվեց»։ Վարձը շարունակեց իր հրամտությունները. «Արքայի բեղի մի մազը չխառնեք ձեր մազերի հետ, եթե ձեզնից մեկի ախորժակը փակվի, ողջ մազերն էլ եթե պոկի, միևնույն է ոչինչ չի ստացվի»։ Վարձը ծաղրում էր ամենքին ու խնդություն պատճառում արքային, և վարձը դարձավ արքունական առաջին ծաղրածուն աշխարում։ Նրան անվանեցին «Հաց կատակ», այսինքն մի մարդ, որը հացի ճաշկերույթի ժամանակ կատակ էր անում, դա անվարձ կատակ էր, չնայած կատակողի անունը Վարձ էր։ Հետո Վարձին արքունիքում փոխարինեցին Վարձ երկրորդը, Վարձ երրորդը, Վարձ չորրորդը, Վարձ յոթերորդը։ Նրանք բոլորը ծաղրացումներ էին, Վարձ ութերորդից ամեն ինչ փոխվեց, սա սկսեց շաղակրատել ու հաջողախոսել արքային, ոչ թե նրա ախորժակը բացելու կամ տրամադրությունը բարձրացնելու, այլ նրան դուր գալու համար ու քծնելու համար։ Այդ շողոմ խոսքերի դիմաց արքան ճաշնուտելուց հետո իր բնակը տալիս էր հացկատակ Վարձ ու թերորդին լիզելու, և հին օրերի հացկատակ ծաղրատուն դարձավ հացկատակ բնակալես։ Մի փիլիսոփա այսպես է ձևակերպել. «Հացկատակներն ունեցել են զարգացման ընդամենը երկու փուլ. առաջին փուլում նրանք ազնիվ ծաղրացուններ էին, երկրորդ փուլում դարձան Վարձով քծնողներ, բնակալեզներ»։ Thank you. Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը և հաղորդման հեղինակ Վարո Խսոնախմբարծումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։